Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşımızda Oktay Demirci. Günaydın efendim. Efendim günaydın. Günaydın. Macera dolu bir sabah olacak yine. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne oldu ya? Öyle, ya bir rüzgar sesi gibi bir şey, böyle bir soğuk soğuk bir şey geldi belime belime diyoruz. Ve hangi haberden başlayalım diye sana soruyorum bugün. Önce şu sizin esmer arkadaşınız, bir tane kavruk bir oğlan vardı. Şu tarafta oturan geliyordu, mı? Staj mı ne yapıyordu burada? Şu uzun boylu olan. Uzun boylu olan. Hani yiyen dikilir, yemeyen yıkılır falan diye bize köyden, Faik. Köyden tereyağı falan getiriyordu. Faik dediğiniz. Faik bugün gelemedi. Faik bugün gelemedi. İnternette çok şey yapmış. Biraz fazla vakit geçirmiştin. Bazı kötü haberler almış. Hadi ya internetten. Onu da söylemedi bana neden şey yapamadığını. Hay Allah. Oktay abi bugün gelemeyeceğim dedi. Tamam dedim ben de, ne diyeyim, zorla getirip. Çünkü zorla getirince de bir şey olmuyor Ege. Bir zevki olmuyor yani. Zorlamış oluyorsun bir şeye. Tabii canım. Kendi yani. Kendi istemesi lazım. Koşa koşa gelmesi lazım radyodaki diğer stajyerler öyle. Ben bir görev başına geçeyim, şu işi bana versinler falan diye hevesle şey yapıyorlar ama o Faik'ten bir şey olmayacağı belliydi zaten. Şimdi internet dedik. O zaman internetle başlayalım. İnternet demişken hemen ben korkulan başıma geldi. Ne oldu abicim? Facebook çılgınlığında. Facebook çılgınlığına tiksindim artık. Çok sıkıldım. Hiçbir şey olmuyor. Ya Allah valla sevindim mi desem? Benim dizilerimin başlaması lazım artık. Dizide bana değil. Başka internette başka bir aktivite lazım. Var yine TV.com'da güzel açıklamalı şeyler. Yeni ya. Başlayan diziler. Bionic Woman diye bir şey Bionic var mesela. Bionic Woman'lar efendim. Jericho'lar falan, bunlar bizi kesmiyor yani. Yok Journeyman'ler falan filan. Bir Back to You diye bir dizi varmış. He. Bak hala ona gerekli ilgiyi gösteremedim. Ben de izlemedim onu ya. Kelsey Grammer'ın dizisi. He, biliyorum. Bir yanında da Raymond'ın karısı var. Karısı oynuyor. Beraber öyle bir, onların da zaten dizi yapacağı Emiler'de belliydi. Emiler'de belliydi. Hep yan yana dolaşıyorlardı falan. Yan yana dolaşmışlardı. Biraz ona şey yapacağız herhalde. Onun dışında yine elimiz kolumuz bağlı, Lost'tan gelecek haberleri bekliyoruz. Vallahi bir yandan da 24'ü de bekliyoruz tabii. Şimdi burada bizi dinleyen 24'ün senaristleri varsa lütfen ellerini biraz çabuk tutsunlar diyoruz. Diyoruz, buradan o mesajı da verelim bir yandan. Bir yandan da bugün gazetelerde Facebook abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Facebook çılgınlığına ünlüler de kapıldı diye. Hatta bir gazete, hangi gazete hatırlamıyorum, yarından itibaren yazı dizisi başlatıyor. Ya şimdi Facebook çılgınlığına ünlüler de katıldı dediğin, bu Facebook'un ne olduğu, Facebook'un eğlencesi bir hafta. Vallahi iyi yine bir hafta diyorsun. Bir araştırıyorsun ya. Bilmem ne, bu da varmış, bu da varmış falan filan, falan diye bir heyecan. Olabilecek herkesi bulduktan sonra da acayip sıkıcı. Şimdi bir şey soracağım. Ben bu Facebook'a son derece yabancıyım ya. Evet buyurun. Siz ilgilisiniz. Gerçi Faik arkadaşımız burada olsaydı ona da sorardık ama. Mesela ben bir başkası adına Facebook'a girebiliyor muyum? Girersin tabii. Kimse de uyanmaz. Fotoğraftır bir şeydir yok mu? Mesela e-mail adresi almak gibi bir şey. Fotoğrafı koy canım. Ha. E-mail adresi almak gibi bir şey, doğru söylüyorsun. Valla işte öyle diyorlar zaten. Facebook çılgınlığına ünlüler de kapılmış. 13-14 ama... tane Polat Alemdar var mesela Facebook'ta. Ha, öyle söyleyeyim sana. Zaten Seray Sever uyarısını yapmış. Demiş ki Facebook'ta kendini ünlü gibi gösterenlere dikkat. Ünlü gibi gösterenlere mesela veri celebrity mi yazıyor? Yok canım. Statüse. Ünlü olduğu belli zaten. Ha, isminden belli diye böyle. Tabii canım. Şimdi yani bir insanın siz beni tanımıyorsunuz, ben aslında çok ünlüyüm demesi ne kadar acıklıysa bu Facebook'ta da o kadar acıklı. O yüzden 14 tane Polat Alemdar var diyorsun yani. Bir yandan Kenan Doğulu, Burak Kut, Tarkan, Beyaz, bunların hepsi nerede toplanıyor? Facebook'ta. Bravosunuz. Facebook'ta en çok friendsi olan İlk dört ünlü şöyle. Helin Avşar bir numaraymış. Hı hı. Bu konuda. Kaç tane? Senin kaç tane friends'in var? Benim 30 tane falan. 30 mu? Hı hı. Ege Bey, ben de... Nasıl olur ya, daha fazla. Sen ama reddettin değil mi bazılarını? Mesela Şenol Günbayrağı reddettiğini biliyorum ben. Tabii yani tanımadığım etmediğim insanlar, onlar beni ekliyorlar. Yok sonra bilmem neye davet edip üstümden poker fişi kazanmaya çalışan insanlar var. Fahir'in kaç? 100'ün üzerindeydi herhalde Fahir'in. Fahir coştu canım. Fahir bazı tuşların ne işe yaradığını bilmiyor olabilir. Vallahi Helin Avşar'ın 412 tane nesi varmış? Friends'i. Kaç tane? 412. Maşallah. Nesli Şah Alkolçak kim abi? Nereden bileyim şimdi? O da 4 ünlünün arasında, da o yüzden soruyorum. 268 tane de onun arkadaşı var. Ondan sonra Kenan Doğulu'nun 202, Murat Bozun'da, yani maksimum şarkısıyla bildiğimiz Murat Bozun'da 140 tane şarkısı var. Tebrik ediyoruz. Mesela Facebook sayesinde Jude Law'la sevgili Derin arkadaş olmuş. İşte o arkadaşlığın ne olduğunu bir açıklasalar ne kadar sıkıcı olduğu ortaya çıkacak. İşte yani. Bir şey gönderiliyor herhalde. Yok canım, bir şey gönderme bir şey, dediğinde vampir, yani. Vampir ısırığı mıydı? Onlar, vampirin kendisi miydi? Şey. Neydi onlar? Onlar gönderiliyor herhalde. Tavşan Jude Law'a tavşan gönderdim. Ha, tavşan diyorsun. Gönderdim. Bitti işte. Jude Law'la arkadaşlığın bu. Şöyle anlatılmış Jude Law'la ilgili. Bence bu haberde. Facebook'a eğer bir enteresanlık koymak istiyorlarsa, bir an evvel hesap numaraları eklenmesi lazım. Havale, açık havaleler. Arkadaşlar birbirleri yani, arasın. Yani öyle. Facebook da oradan komisyonunu alır. Bir... Sistemi güvenli kurmak için, çünkü oraya bir özel emek sarf etmesi ama gerekecek. Ama bir şey satılmayacak falan değil mi? Satış öyle. Yok ya. Arkadaşlar birbirine para gönderecek. Yani bu şey gibi mi? Bir süre sonra da bu Facebook'un başkanı kareli bir ceketle çıkıp oynama şıkıdım şıkıdımla dans edecek. Ha, öyle bir şey gibi mi diyorsun sen? Titan. Titan zincirinden sonra Facebook zinciri. Facebook zinciri olsun. İngiliz aktör ve genç kızların sevgilisi Jude Law, Derin Mermerci'nin arkadaşıymış, öyle demişler. O yüzden Jude Law dedikleri nasıl bir Jude Law biliyor musun? 15 yaşında sinirli bir çocuk. İngiliz bile olmayabilir yani. 4 tane Jude Law fotoğrafı bulup Jude Law'um ben diye. Niye öyle fotoğraf da kolay bulunmuyor ya? Fahir 2 haftadır inek fotoğrafı arıyor. İneğin parçalarını gösteren fotoğraf bulamadı adam. Ha, evet doğru. Şey değil mi, incik neresi cincik neresi fotoğrafı. Böyle kasaplarda haritalar vardır ya, onlardan bulamadı. O yüzden fotoğraf da bulunmuyor yani. Ben sana daha önce de dediğim gibi Fahir bilgisayarın bazı tuşların bu özelliklerini bilmiyor olabilir. Ay, bu arada Nesli Şah Alkoçlar'dan bir telefon aldık şu anda seninle konuşurken. Hülya Koçyiğit'in torunuymuş kendisi. Hadi ya. Hı-hı. Ha, bilmiyordum. 268 tane de friends'i varmış buradan ilgilenenlere. O zaman buyurmuş. Demek ki onlar hakikaten arkadaş yani. Niye? Çünkü ünlü değil diye. Ünlü değil ya. Şimdi millet Helin Avşar'ın meraklısı çıkar falan, hani Helin Avşar var mı diye de. Neslihan Alkoçlar, şimdi ismi bile akılda tutmak zor yani. Nasıl sen Facebook'a yazacaksın onu? Doğru söylüyorsun. Peki bu fotoğrafa bakarak arkadaş olmak istiyorum gibi bir imkan var mı Facebook'ta, yoksa isim mi arıyorsun? Var var, fotoğrafa göre. Fotoğraf mesela ben senin sayfana giriyorum, senin arkadaşlarına bakıyorum. Aa, Oktay'ın şöyle güzel arkadaşı varmış. Dur ben şununla da arkadaş olayım falan diye. Ha, oradan bir takım şey biçimsiz işlere kalkışmak mümkün. Doğru. Bu arada dizi dünyasıyla başladık. Kısa bir haber verelim. Jack Bauer hani bir alkol, daha doğrusu Jack Bauer diyoruz da. Yıllık ki fırsatı lende. Geçen haftalarda bir alkollü araç kullanmak suçundan yakalanmıştı. 30 gün maalesef 30 günden 18 güne indirilmiş. 18 gününü hapiste geçirecekmiş. Hapse atılıyor adam. Hadi ya. Valla. Tamam, herhalde yeni sezonda hapisten çıkmasıyla falan başlayacak. Olur mu canım, öyle bitmedi ki öteki sezon. Tamam, araya bağlarlar bir şey ya. Arada en son ne yaptı? Dereye falan baktı dağın tepesinden. Dere mi? Dere miydi? Deniz miydi? Neye baktı? Öyle bir şey, uçurumun kenarında. Oradan herhalde götürdüler bunu. Senatör şey yaptı. İzinsiz mülke girmekten. Ha. Ha. Ondan sonra oradan hapisten çıkar. Vallahi 18 gün hapis cezasına çarptırılmış. Bu da indirile indirile normalde 48 günmüş. Umarız ki yeni sezona etkilemez, yetişir yani. Biraz sinirli, daha da sinirli başlayacak her zamankinden. Bana öyle geliyor. Daha da sinirli ama birazcık daha kibar desek herhalde yanlış olmaz. Öfkem nezaketimi gölgelemez demiş Jack Bauer. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz kendisine. Radyo Aydın. Aydın. Günay Günay Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yerden devam. Çok az vaktimiz kaldığı için hızlı hızlı hemen giriyorum abicim bir habere. İngiliz Magazin dergisini biliyorsun. Mor'un yaptığı bir anket vardı. Daha doğrusu Mor derginin adı. Bu evet. Derginin de bir anketi var. Mor the Beranktir diye altta. Bravo. Sloganı bu. 6 İngiliz kadından birinin ofiste aşık olduğu ortaya çıkmış anketlere göre. Ama hangi ofiste kime? Herkes kendi ofisinde büyük ihtimalle. Yani kime bugün... ama müdüre mi? Ya kim olduğu önemli ofiste değil. Ofiste aşk yaşanıyor yani. İş yerinde aşk. 2000 kadın arasında bir anket yapılmış ve kadınların %58'inin çalıştığı şirketteki iş arkadaşıyla hoş sohbet. Daha doğrusu hoş beş. Flört. Evet, flört etme, etmekten hoşlandığı ortaya çıkmış. Ve şöyle bir hemen onu da verelim. 44 yaşındaki Jose Mourinho'yu tanıyorsun. Hı hı. En seksi patron seçilmiş. Neyin patronu bu Jose Mourinho? Şimdi Portekiz'de ama eskiden Chelsea'nin teknik direktörüydü. Bu sinirli adam mı? Sinirli adam, küfürbaz adam. Ha, o mu? Reklamlarda oynayan reklam yıldızı adam. Demek kadınlar küfürbaz erkeklerden hoşlanıyor. İyi oldu orada kestiğiniz. Gerçi Silvio Berlusconi de küfürbazdı benim bildiğim kadarıyla. Ve en son onun da küfürlerini... Ama küfrü herhalde kadına etmeyeceksin, ondan hoşlanmıyorlardır. Herhalde canım. Gel la buraya falan diye kadını çağırıp küfür ediyorsan, kadının bundan hoşlanmasını bekliyorsan yanılıyorsun. Sağda solda küfür ederken yüksek sesle küfür edip kadınların duymasını sağlayacaksın. Herhalde. Çünkü oldukça yüksek bir oy oranı almış. Ve de tabii bütün bunları yaparken de bir yerde çalışıyor olacaksın yani bir ofiste. İş yerinde. Yoksa öyle mahallede tekel büfesinin önünde oturup sokaktan geçenleri küfür ederek işsiz güçsüz bir adam olarak kadınları etkilemeyi beklemek abes. Anladığım kadarıyla bir yandan da bu 2000 kadın arasında yapılan bir ankette olduğuna göre bu 2000 kadın çalışmak istediği yer olarak Chelsea futbol takımı olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz bilmiyorum. En seksi patron Jose Mourinho olduğuna göre. Tabii ki. Kadınlara göre. Gerçi adamcağızda da nazar değdi. Küfürbaz dendi. Bir çok futbol para kulübünün dendi. Kağıt işleri çok mu yoğundur? Kağıt işleri mi? Ha, ne bileyim yani şimdi kadınlar sahaya çıkamayacaklar büyük ihtimalle. Ha, ofis takımda kısmında. İdari ofis kısmında mı çalışırlar? Olur mu canım? Malzemecilik falan filan mı? Az olur mu? Yoğundur yani. Yoğundur değil mi? Hocam koskoca 3 katlı 4 katlı binalarda oraya çalışıyor. Oraya da şey çok uğramıyordur Jose Bey. Uğramıyordur tabii canım. Şeye kampa geliyordur. O yüzden malzemeci olmak lazım. Ama bir sözleşmeye atarken mesela imza antrenör atarken. Olabilirler. Teknik direktör olabilirler. Hiç kadın teknik direktör yok değil mi? Kadın teknik direktör yok galiba ya. Ben de bilmiyorum. Kadın milli takımları var biliyorsun. Hı hı. A milli takımlarda kadınlar kategorisinde. Belki onlar arasında vardır kadın teknik direktör. Ama zaten erkekleri sorulmuş. Kadınlara erkekler sorulmuş. Ve Mourinho da seçilmiş. Ayrıca bir başka dergide de bu da galiba Alman dergisi. Bir bakayım. Spiegel mi adı? Yok. Türkçe çıkıyormuş ya dergi. Özür dilerim. Hiç duymadım. Men's Health diye Türkçe dergi mi olur? Tabii. Var. Doğru. Men's Health. Yani İki haftada bir prostatla ilgili dosya yapıyorlar. Başka bir özelliği yok. İş arkadaşları arasındaki gibi sakıncalı görünen ilişkiler daha iyi sonuç veriyor. Sakıncalı lafı ne kadar enteresan. Garip bir laf ya. Sakıncalı. Sakıncalı yani, işte yani. Ne demek? Gözden kulaktan sakınırım falan gibi. Sakıncalı. Bu dergi ilk sayısında ilk sayısı yayınlanmış. Yasak elmaları yazmış. Ne demekse o. Yani cinsellik bölümünde tehlikeyle flört edin başlıklı bir yazı yazmış. Hı hı. Ve kimlerle flörtsün tehlikeli olabileceği ve bunlar da çekici geliyormuş. Şimdi böyle açıkçası. Tehlikeyle flört ettiğimizi düşünün son derece munis bir aşk hayatına da yelken açmış olabiliriz. Onu bir bilmek lazım. Kimdir tehlike? Şimdi önce bu tehlike listesini vermeden önce şöyle bir şey var. Her 5 erkekten biri Tehlikelidir. Yakın arkadaşlarının eski bir kız arkadaşıyla çıkması durumunda bozulacağını itiraf etmiş. O, bu durumda o tehlikeli flört mü oluyor? Tehlikeli flört oluyor. Çünkü arkadaşının bozulmasını önden kabul ediyorsun. Ya kusura bakma, senin eski manitaya karşı hiçbir şey yok. Benim merakım tehlikeye mi diyor? Tehlikeye diyor ve ondan sonra da soruyor. Bozuldun mu ya bu arada? Biraz bozuk gibisin falan gibi böyle bir şey. Yok, ne bozulacağım canım. Ya, şahsi olarak almıyorum. Tehlikeli flört. Ondan sonra şimdi tehlikeli liste. 1. Stajyerlere ilgi duyuyorlarmış genelde insanlar. Hı hı. İş yerindeki bu çok tehlikeli. Gelen stajyere ilgi duymak veya işte yakınlaşmaya çalışmak. Stajyer tabii ki şeydir yani. Bu termodinamiğin yeni kan geliyor. Enerji değişiyor yani bir ortamdaki. Sabit bir durum var. O müdür, o müdür yardımcısı falan böyle dururlarken bir tane stajyer iyi günler falan diye. Bir de hevesli birisi ise fotokopi odası nerede, şey nerede, bunlar nasıl yapılıyor falan diye. Böyle bir eğlence, bir şey falan. Tebrik ederiz. Bu arada gelecek sene, bu sene belli oldu Nobel'ler ama gelecek sene de termodinamiğin 3. yasasını ilişkilerle açıklayan ve ortaya koyan bir insan olarak ben en baştan ilk tebrik eden olmak istiyorum size. Çok teşekkürler. Doğum günüme denk getirirsiniz, çok güzel olur. Adam doğum gününde Nobel almış. Hakikaten ya. Şimdi ona pahalı hediye alanlar ne kadar zor duruma düşmüşlerdir ya. Almaz canım kimse artık. Nasıl almaz? Doğum günü Nobel haberi geliyor. Şimdi düşün, adamı birisi diyelim cep telefonu aldı. En pahalı hediyeyi ben aldım bu sene falan diye düşünüyor. Ne? Oradan Nobel haberi geliyor. Şimdi saklasa bir sene sonra verse olmaz. Modası geçecek telefonun. Gürültüye gitti işte. Gürültüye. Yazık yani. Hakikaten yazık. Ama bir yandan da bir şey var. Ve şimdi mesela cep telefonunu alan böyle mağdur. Bir tane de çakal var, daha hediye almamış. Nobel'in haberi geldi ya. Diyelim restoranda peçeteye Nobel yazıyor. Böyle bir esprili bir şekilde bu hediyeyi veriyor. O daha bir numara bence. O bir numara ve de bir peçeteyle yaptığı numarayla. Üstelik 5 kuruş da çıkmamış anladığım kadarıyla cebinden, eğer kalemi varsa yanında. Nobel adayı olanlara hediye alırken lütfen dikkat biraz edelim. Biraz işlerin durulmasını bekleyelim yani. Ama bir yandan da şey var abicim, şimdi Nobel denen şey de hani mesela Oscar'da en azından bir heykelcik veriliyor ya. Nobel'de ne veriliyor? Ben güzel bilmiyorum. Böyle bir balyayla para veriliyor. Para veriliyor da böyle bir şeyi, böyle bir hani İşte ben Nobel aldım, aha bu da ispatı diyebileceğim bir şey var mı? Yoksa gazete kupürlerini mi kesiyorlar? Yani bilmiyorum, herhalde bir şey falan vardır. En azından bir plaketi vardır yani. Ama parası herhalde Nobel. Yani bilmiyorum, prensip olarak tabii parasıyla ilgileniyorum diyen de var yani. Dönelim tekrar. Tebrik ederim bu arada yeniden gelecek sene alacağınız Nobel'e. En azından adaylığınız olacaktır. Ben onu hissediyorum. İkinci tehlikeli ilişki, arkadaşın eski sevgilisi. Bu da çok tehlikeliymiş. Gene dediğimiz o değil mi? Dediğimiz o. Ha, arkadaşın tamam. Kardeşi. Mesela bu da çok tehlikeli. Ondan arkadaşın sonra... kardeşi çok tehlikeli. Bunu şeyde gördük. Scarface filminde gördük. Ölümle doğru. Sonuçlanıyor. Doğru. Çok güzel örnek. Hem de bunu yani sadece böyle bir gönül eğlendirme aşamasından çıkarıp evliliğe taşısan da sonuç ölüm oluyor. Ölüm oluyor. Eğer maalesef. Scarface'in haberi yoksa. Eski arkadaşına göre de değişir yani. Şimdi senin karşında Al Pacino varsa ürkersin de. Daha ya gerçi ufak tefeklik de etkili değil. Al Pacino'dan daha ufak adam bulamazsın da. Yok herhalde, doğru. Al Pacino değil de mesela sinirine bakacaksın. Ferhat Güzel onu. Mesela. Ha, Ferhat Güzel'den de çekinirim. Ferhat Göçer'den çekinmem mesela. Niye, o da kafa atıyormuş falan ya. Hadi ya. Üstüsellendiriciyle kavga ettiler. Bütün Ferhatlardan korkuyoruz ya. Korkuyoruz. Hakikaten öyle. Eski sevgilinin arkadaşı çok tehlikeliymiş. Eski sevgilinin arkadaşı ve bizzat eski sevgili de tehlikeli sınırlar arasında. Doğru. Eski sevgiliyle yeniden herhalde şey. Hani mesela çocuklar sobaya elini uzatır, yanar ya. Onun tehlikeli olduğunu da biliyor. Ben gene belki bir daha bir şey olur falan diye değdirmesine benziyor ve acıklı. Doğru. Ama soba sıcaksa tabii. Mesela siz sobanın sıcak olduğunu çok net anlamışsınız. Sobalarında kuru da meşe yanıyor. Doğru. Süper efendim. O zaman sizi yolluyorum buradan. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satırda. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan abi. Alo. Alo. Benim acayip belim ağrıyor. Bir gün gelsem de kütürletir misiniz beni? Belin mi ağrıyor? Hı hı. Yenmiş et saracaksın. Yenmiş et dediğin yenip sindirilmiş ve atılmış et mi? Ama sinir olan kaçım. Çiğnedikten sonra mı? Çiğnedikten sonra iyice çiğneyeceksin. Mesela normal eti de yiyebilirsin. Evet. Eti yedin, sinirli kısmını tüpürdün. Çıkardın dışarıya yani ağzından. Anladın mı? Yemedin çünkü. Kesmedi diş. Anladım Demircan abi, ama dediğin şey yani dirseğim ağrısı falan olur da koca belim ya. Yani kilo kilo et yemek lazım o kadar sinir bulmak o için. O ağrır. Ekmekle olmazsa takviye yaparsın. Sen bir gün bir cahil, ben yaparım. Siz çünkü, mi yiyecek, eti siz mi yiyeceksiniz? E tabi. Çünkü onun belli bir kıvamı var. Anlıyorum. O kıvamını tutturmazsan biraz zor işler. O zaman iğrençlikten başka bir şey olmuyor herhalde. O zaman tabi boşuna et yemiş olur karşıdaki adam. Ha. Yani tam anlamıyla şöyle bir laf olur. Kasapçı nerede kasap koyun derdinde can da etse. Evet, güzel olur, doğru. Yani bir şey olur. Güzel bir atasözü oldu. Şimdi bitti mi sorunların hayatta? Sorunların bitti. Ben artık yayını kendi şahsi meselelerime alet etmeyeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Çünkü benim önemli konularım var. Herkesi ilgilendirin. Heh. İngilizce öğreniyorum. Derslerine bugün başlıyorum. Bugün mü başlıyorsunuz? Evet. İyi, hadi bakalım. Çiçek ablan da var ya İngilizce. Dedim ki Çiçek abla öğretsin size, zaten çevirmen değil mi Çiçek abla? Çevirmen, doğru. O öğretsin size, niye kursları dünya kadar para veriyorsunuz? Ya işte para vermeyeceğiz arkadaş. He. Gelirken köyden bir şeyler götüreceğim ben. Köyden mi? Ha, hangi dedim. Köyden, sen hangi köyle bağlantılısın ya? Yok işte öyle mahsus dedim. Yani Çiçek ablanın bir arkadaşının kocasıymış, erkek yani. Evet. Anladın mı? Benim yaşlarımda bir erkek. Çünkü benden küçük olması da sorun olurdu. Büyük olması da. Ben de dedim ki benim yaşlarımda olsun. Nasıl sizin bakayım? Bu kıstaslarınızı ben anlamıyorum. Ne faydası olacak sizin yaşlarınızda olmasın? Çünkü öğretmen dediğin arkadaş gibi olmalı. Ne yapsın şimdi çocuklar? İlkokul çocukları falan. Okula gitmesinler mi öğretmen büyük diye onlardan? Onlar da arkadaş gibi. İlkokul öğretmeni arkadaş gibidir. Ben 3 sene ilkokulda okudum. Anladım Demircan abi. O zaman başkaları da arkadaş gibi olur yani. Efendim? Yani ne bileyim şimdi böyle 60-70 yaşlarında bir adam size arkadaş olamaz mı? Olamaz. Çünkü bana arkadaş olmak zor. Gerçek o doğru. Lazım. Yani mesela bana gelip bir tane genç çocuk bir adam. Mesela 15-25 yaşında bir adam. Gelip bana dese ki Demircan baba arkadaş olabilir miyiz? Olmayız derim. Niye olmuyorsunuz arkadaş? Arkadaşlık teklifini reddederim senden. Niye arkadaşa reddediyorsunuz yani? Neden arkadaş olalım? Belki et getirecek size. O zaman o bana Demircan baba der mi? Baba. Arkadaş Demircan abi der mi? Ben diyorum size işte, ben arkadaş olarak görüyordum sen, sizi. Sen benim kardeşimsin, arkadaşım değilsin. Ha. Kardeşten arkadaş olur mu? Olmaz, düşmandır. Olmaz. Kardeşler. Olmaz. O yüzden aynı yaşta olmamız birinci... Tamam ya, tamam, iyi tamam, mükemmel bir denge yakalamışsın. İyi ya, inşallah sular seller gibi öğrenirsin İngilizceyi. Çok güzel olacak. Bugün saat 3'e çeyrek kala başlıyor derslerimiz. Ne zaman bitecekmiş bu? Ne zaman öğrenmiş olur musunuz İngilizceyi? Bayramdan hemen söyledi. Neden güldün? Bayramdan hemen sonra İngilizce meselesi hallolmuş mu olacak? Bayram var arada. Evet. Bayramda da bayram oturmasına gideriz. Orada gene pratik yaparsınız. Orada gene o adamla pratik yaparız. Ayhan mı? Aydın mı? Ne adı? Tamam. Bilemiyorum. Ama ondan sonra evde falan Çiçek ablanla hep İngilizce. Çocuklarla da öyle konuşun. Artık Türkçe yok. Belki telefonda seninle bile İngilizce konuşurum. Tamam Demircan abi. Biraz ama yazmam lazım. Neyi yaz? Kelimeleri yazman lazım. Evet, unutuyorum. Önemli olan zaten çok kelime bilmek. Mesela Çiçek ablan iki tane şey öğretti bana dün. Gene yeni kelimeler mi öğrendiniz? Durup dururken kadına bir daha aşık oluverdim. Ne? Durup dururken kadına bir daha aşık oldum. Aşık oldunuz? Evet. Hadi ya. İki tane şey öğretti diye. Yes, no dışında. Tabii canım, onları biliyorum artık. Karıştırıyor musunuz hala no'yu? Bazen karıştırıyorum. Çünkü iki tane yeni şey öğrendim ya. Doğru, bir anda böyle bombardıman gibi bir şey oluyor. Gösterme öğretti Çiçek ablan. Çok güzelmiş. Çiçek ablan birazcık sabırlı olsa, birazcık sabırlı olsa bana çok özel öğretir. Ne, neler öğrendiniz? Yumurtayı öğrendim. Yumurta mı? He. Nedir? Söyleyeyim mi? Hayır, söylemeyin. Öbürü ne? Söylemeyin, utanıyorum çünkü da. Bir ne? Tane daha bardağı öğrendim. Demircan abi, sevimli halleriniz o kadar insanı rahatsız eden bir hal ki bir an evvel geçmesini istiyorum ya. Utanıyorum oğlum, ne varım? Ya utan, tamam iyi. Mesela sen İngilizcesini söylesen de ben Türkçesini söylesem o zaman utanmam. Ama sen mesela neymiş o diye sorunca utanıyorum bu sefer. Siz bana bir sorun. Ne? Söyleyin yani. Ben size sonra İngilizce soracağım, siz bana Türkçe cevap vereceksiniz. Ben şimdi ne yapacağımı hatırlamıyorum. Tamam, öbür kelime ne? Yumurtayı öğrendim. Yumurta başka... bardak. Bardak. Bardağı öğrendim. Göstererek öğretti. İki hadi ya. Yumurtayı bardağın içine koydu. Onları bile bildim. İçinde koşu, dışında koşu. Hadi ya. Mesela sen benim ne bildiklerimi biliyorsun. Sor bana. İngilizcesini sor, ben sana anında şap diye yapıştırayım. Tamam. Offside, yes. Bir daha sor. Aynısını başka bir şey mi sorayım? Aynısını sor. Offside. Anlayamadım, anlayamadım. Offside, yes. Offside. Ne konuştuk şimdi? Demin mi? Aha. Bir daha yaklaşacağım diye söz verdim. Hayır, Türkçe artık. Şimdi Türkçe, Türkçe konuşuyoruz. Ne, ben ne sordum? Siz de cevap verdin. Sen bir kelime İngilizce bir şey söyledin. Onun ben Türkçesi ne diye sordun. Ben de onu söyledim. Ne dedin, ne? Sen İngilizce bir şey söyledin. Türkçesi ne Demircan abi dedim. Ben de onu Türkçesini söyledim. Böyle değil mi İngilizce? Offside dedin değil mi? Offside ne dedin? Ben de offside dedim. Ya offside dedim ya, hem İngilizce hem Türkçe aynı kelime. O yüzden kolay kelimeden sordum. Offside, yes. Ne demek? Offside mı? Ama bir şey göstermedin ki sen. Mesela bir pozisyon gösterseydin offside mi deseydin offside derdim ben. Hayır, önemli olan yani şimdi burada hani pozisyonu değerlendirmiyoruz. Biz hani İngilizce işe. Ay, utandım yine bak. İstersen bir daha yapalım. Bir tane daha çalsana. Çok zevkli. Bir de öğrendikçe bildikçe daha çok öğrenesim geliyor. Doğru, o doğru da yani. Evet, geliyor sorunuz. Sor bakalım. Corner, no. Corner yok hocam. Hakeme bağırırken, sen hakeme bağırırken bir fotoğraf görüyorsun şimdi de. Doğru yalnız, çok güzel yaptın. Ne no, no'yu öğrenmişsin. Aa, bir dakika dur, no mu dedin en sonunda? Evet. Bir daha da bakayım. Corner, no. Ağzının içinde öyle mi gözün de? Ama ben İngiliz aksanıyla konuşuyorum. Ne demek o? Ya yani onların da değişik değişik konuşma şeyleri var. Bizim gibi. Hı hı. Bir daha ne olacağım ben? Corner, no. Corner mi hocam? Hakan dedi orka, bana dokunma arkadaş. Sarkar. Ya şu dokunmayı niye karıştırıyorsun ya no ile? Ne alakası var dokunmayla? No, no hayır demek işte ya. Hayır mı demekti? Dokun değil miydi? Ne onu nasıl kafana takıldı yani? Onu ben bir kere öyle öğrendim, bir daha zor çıkıyorsun kafamdan. Onu bir kere yanlış öğrenince bir daha zor. İnşallah bu hoca bugün 3'e çeyrek kadar edeceğim hoca inşallah iyi öğretir. Çünkü yamuk yumuk yöntemlerle öğretince benim kafama kalıyor. İyice karışıyor yani. İyice kalıyor, bildiklerimi de unutuyorum. Tamam, o zaman goodbye. İngilizce, bak İngilizce bir şey dedim. Ne? Bardak mı? Ne bardağı ya? Bardak mı dedim? Hayır bak şimdi programın sonuna geldik. Şimdi İngilizceden bahsettiğimiz için ben İngilizce bir şey söylüyorum sana. Tamam mı? Goodbye. Demircan abi, evet, goodbye. Var, var, evet var diyorum ben de sana. Yumurta mı zannettin? Hayır, başka söyleyeceğim bir şey var mı demedim mi? Programın sonuna geldik ya. Goodbye ya, goodbye. Bye bye gibi. Goodbye. Ha, bye bye diyorsun yani. Ha, hadi görüşürüz diyorsun. O ne demek? Bye bye o demek değil mi? No. Nereye doğru? Doğru neyim mi? İyi demeyeceğim ama şimdi tabii ki ben de size yükleniyorum yani. İyiyim ama demek. Evet iyisiniz. Yani çünkü öğrenmiş miyim? Hayır yani öğrenme dışında sizin dile yatkınlığınız olduğu da belli. Çünkü yabancı dile yatkınlığı o çok önemli bir şey. Çiçek ablan da dün aynısını söyledi. Dedi ki beynin dedi bir tarafı dedi özellikle mesela beyin kafamızın içinde ne var ha? Nasıl kafamızın? Temizledim. Kafamızın içinde ne var? Demir abi bir cümleye başlamışken niye onu illaki soru cevap halinde devam ettirmek ayrılıyorsun? Tamam. Beyin var kafamızın içinde. O beyin böyle parça parçaymış. Topka apartman gibi düşün. Birinci kat, ikinci kat, ikinci... Tamam. Böyle anlattım. 4 saatin sonunda çiçek ablam bana. Evet. Şimdi dil dediğin şey de mesela. Var ya. Var ya. Tamam. Dilimiz. Onu da mesela... Konuşturan, mesela ben bu kadar güzel konuşabiliyorsam, o üçüncü kat falanmış mesela. Aha. O yüzden benim üçüncü katım çok güzelmiş. Çiçek ablan öyle dedi. Yani o yüzden de İngilizceyi benim rahat öğrenmem lazım. Doğru, şimdi ben tabii size çok yüklendim. Daha dün bir, bugün iki yani. Bir de daha kurs değil bu, sizin kendi emeklerinizle öğrendiniz. Kurstan sonra esas sınavlar başlayacak burada. Sınav mı? E tabi yani her sabah biraz sınav. Çünkü size sınav yaparken radyoyu dinleyen dinleyicilerimiz de pratik yapmış olacaklar. Ya işte öyle güzel bir şey de var yani. O zaman ben biraz ne çalışacağım ben? Siz bir goodbye deyin şimdi artık. Neden? Goodbye deyin. Ne demekti goodbye? Bye bye demek. Hı hı. Yani sonradan görüşürüz. Evet. Doğru mu? Hı hı. Hadi sen söyle bakalım bir dilin dönüyor. Bye bye. Tamam işte bitti yani. Bye bye. Bye bye. Bir bardak desene Demir abi lütfen. Bardak. İngilizcesin. Bardağın mı? Hı hı. Onu vermiyorum. İngilizcesini söylersen bilirim bardağı. Öğretmedim hiç Çiçek abla sana. Gösteririz öğretti. Duyunca hatırlıyorum. Normalde ben öyle bir daha bilmedim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam çok az vaktimiz kaldığı için hızlı hızlı hemen giriyorum abicim bir habere. İngiliz magazin dergisini biliyorsun. Hı hı. Mor'un yaptığı bir anket vardı, daha doğrusu Mor derginin adı. Bu evet. Derginin de bir anketi var. Mor the bir renktir diye altta. Bravo, sloganı bu. 6 İngiliz kadından birinin ofiste aşık olduğu ortaya çıkmış anketlere göre. Ama hangi ofiste kime? İşte herkes kendi ofisinde büyük ihtimalle. Yani kime bugün... ama müdüre mi? Ya kim olduğu önemli ofiste değil. Ofiste aşk yaşanıyor yani. İş yerinde aşk. 2000 kadın arasında bir anket yapılmış ve kadınların %58'inin çalıştığı şirketteki iş arkadaşıyla hoş sohbet, daha doğrusu hoş beş. Flört. Evet, flört etmekten hoşlandığı ortaya çıkmış. Ve şöyle bir hemen onu da verelim. 44 yaşındaki Jose Mourinho'yu tanıyorsun. Hı hı. En seksi patron seçilmiş. Neyin patronu bu Jose Mourinho? Şimdi Portekiz'de ama eskiden Chelsea'nin teknik direktörüydü. Bu sinirli adam mı? Sinirli adam, küfürbaz adam. Ha, o mu? Reklamlarda oynayan reklam yıldızı adam. Demek kadınlar küfürbaz erkeklerden hoşlanıyor. İyi oldu orada kestiğiniz. Gerçi Silvio Berlusconi de küfürbazdı benim bildiğim kadarıyla.